เมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินเสียงที่เป็นการแสดงอยู่ซึ่งธรรมะบุคคลที่มีความเป็นอาชาไนเหมือนกับช้างอาชาไนเนี่ยเขาจะคอยเงี่ยโสดฟังธรรมะเมื่อมีบุคคลแสดงธรรมอยู่เหมือนกับช้างอาชาไนที่จะคอยเงี่ยโสดคอยฟังคําสั่งของขวานช้างว่าขวานช้างจะสั่งให้ทําอะไรเหมือนกันบุคคลที่มีความเป็นอาชาไนเมื่อมีธรรมะอันใครก็ตามแสดงอยู่ก็จะคอยเงี่ยโสดลงสดับเวลาที่เงี่ยโสดคอยฟังธรรมะอยู่ในธรรมฟังให้เรามีการตั้งสติเอาไว้มีการระลึกถึงธรรมะอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือแม้แต่ขณะที่เราไม่ได้ฟังธรรมขณะที่เรากำลังทำงานบ้านเดินทางทำอาหารหรือว่าทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ให้เราตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังมีสติอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่ฟังธรรมะหรือในขณะที่ทำกิจใดๆก็ตามเพราะว่าจิตที่เมื่อไม่มีสตินี้มันจะไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะกลายเป็นของสิ่งอื่นไปจะเป็นของลูกบ้างจะมีลูกใจไม่มีสติเนี่ยนะแล้วมันก็ไปคิดถึงเรื่องลูกอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีลูกบางทีไปคิดถึงผัวเอาถ้าผัวไม่มีลูกไม่มีบางทีไปคิดถึงการงานการงานตรงนั้นจะทำยังไงตรงนี้จะทำยังไงการงานบางทีก็เป็นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการค้าขายเรื่องทำมาหากินไปนู่นละใจไม่ได้เป็นของตัวเองบุคคลที่ไม่ได้มีใจเป็นของตนเองมีใจไปในสิ่งอื่นก็จะถูกสิ่งอื่นนั้นควบคุมจิตใจได้อย่างข้าพเจ้าเนี่ยเคยชวนผู้มีอายุท่านหนึ่งเอามาปฏิบัติธรรมสี่เกษียณแล้วแต่มีเวลาว่างน่าจะมาปฏิบัติธรรมได้แต่ใจเขาก็ไปอยู่ที่หลานนะผู้ฟังลูกโตหมดแล้วก็ไปอยู่ที่หลานอกคาหลานมาปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ใจเป็นของหลานใจเป็นของลูกใจเป็นของการงานใจเป็นของสิ่งอื่นไม่ได้มีใจเป็นของตนบุคคลที่ไม่ได้มีใจเป็นของตนมีใจเป็นของสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราหวังอันนี้เขาจะเจ็บมากแต่เจ็บถึงขนาดบางทีทนไม่ไหวแต่ต้องการออกจากความเจ็บนี้โดยไวก็ฆ่าตัวตายซะคิดว่าจะได้พ้นจากความเจ็บนี้สักทีบุคคลแบบนี้ชื่อว่ามีใจเป็นของสิ่งอื่นมีใจเป็นของคนอื่นเราจะทำใจให้เราไม่เป็นของคนอื่นให้เป็นผู้มีใจเป็นของตนได้ท่านผู้ฟังเราจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งสติขึ้นเอาไว้ตั้งสติขึ้นเอาไว้สติในที่นี้คือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีนั่นแหละระลึกถึงสิ่งที่มันจะเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลธรรมเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือว่าเป็นอานาปานสติแต่ระวังนะท่านผู้ฟังเวลาที่เราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เออก็ว่าดีนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแบบที่เทวทัตทำอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังระลึกถึงคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ปรารภพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่ามีความแค้นอยู่ในใจมีความเกลียดมีความผูกเวรมีความจองเวรอยู่ในใจอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามีใจเป็นของตนหรือบางคนที่หลงรักพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะใช้คำว่ารักเลยล่ะนะด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมโอ้พระพุทธเจ้าหน้าตาดีอย่างนี้หรือว่าพระสงฆ์รูปนี้หล่ออย่างนี้หน้าตาดีอย่างนี้แหมรักมีความรักแบบนี้ระลึกถึงพระพุทธหรือพระสงฆ์ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือมีความกำหนัดอยู่ในใจคือยังมีราคะโทสะโมหะบ้างมีตัณหาอวิชชาอยู่ใจเนี่ยเป็นของกิเลสแต่หวังใจเป็นของตัณหาอวิชชาครอบงำเอาไว้ไม่ได้มีใจเป็นของตนเพราะว่าใจถ้าเป็นของตนคือต้องพึ่งตนท่านผู้ฟังบุคคลที่จะพึ่งตนได้ก็คือพึ่งธรรมใจต้องมีธรรมะเวลาเราจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ให้มีความดีอยู่ในใจระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านี่ก็ถึงเรียกว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีใจส่งไปอย่างนี้ใจมีความดีอยู่นะใจมีความดีใจของใครใจของตัวเรานี่แหละท่านผู้ฟังเขาจึงใช้คำว่าอัตตมนาท่านผู้ฟังอัตตมนาแปลว่าผู้มีใจเป็นของตนมีใจเป็นของตนคือพึ่งตนได้คนจะพึ่งตนได้ใจก็ต้องมีธรรมะ อะไรคือธรรมะล่ะถ้าเราจะปรารภพระพุทธเจ้าและมีคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มีธรรมะอยู่อันนี้คือปรารภพระพุทธเจ้าแล้วก็พึ่งธรรมะให้ตนนั้นมีธรรมะปรารภพระสงฆ์ระลึกถึงคุณงามความดีให้ตนมีธรรมะก็ชื่อว่ามีใจเป็นของตนชื่อว่าพึ่งตนชื่อว่าพึ่งธรรมในทางตรงข้ามนะท่านผู้ฟังที่พูดเมื่อสักครู่ในกรณีของเทวทัตอย่างนี้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่แต่นั่นไม่ใช่พึ่งตนไม่ใช่พึ่งธรรมแต่ระลึกถึงด้วยความผูกเวรระลึกถึงด้วยความตระหนี่การจองเวรความอาฆาตมีใจเป็นของกิเลสแต่เราจะเปรียบเทียบท่านพระเทวทัตแต่ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับมัทธากุณฑลีเด็กอายุ16ขวบป่วยเป็นโรคตับเห็นพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายโอระลึกถึงคุณงามความดีของท่านจิตใจแบบนี้มีความดีอยู่ในใจคือเห็นพระพุทธเจ้านะตาเห็นพระพุทธเจ้าปรารภพระพุทธเจ้าแล้วทรงความดีนี้คือธรรมะนี้ไว้ในใจของตนได้การที่ใจตนมีธรรมะอันนี้คือผู้ที่มีใจเป็นของตนธรรมฟังภิกษุทั้ง5คือปัญจวัคคีย์หลังจากที่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วในวันแรกนั่นเองแม้แต่ 2-3 วันถัดมาธรรมฟังเนี่ยเราเพิ่งเข้าพรรษามาได้ 3-4 วันวันนี้แหละวันนี้แหละจริงๆแล้ววันนี้แหละเป็นวันที่ท่านภิกษุทั้ง5หลังจากเข้าพรรษาได้ฟังธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรแล้วเป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนคำที่เขาใช้อธิบายนะผู้ฟังก็บอกว่าอิทัมโวจะภควาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันดุงหลังจากที่ภิกษุทั้ง5นั้นได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเทศสอนบอกสอนทั้งในเรื่องของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทั้งในเรื่องของอนัตตลักขณสูตรติวเข้มกันอยู่ที่นั้น 2-3 วันภิกษุทั้ง5เหล่านั้นท่านผู้ฟังก็เป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนมีใจยินดีร่าเริงในภาษิตของพระผู้มีพระภาคปรารภเหตุคือพระพุทธปรารภเหตุคือพระธรรมได้ฟังธรรมแล้วให้ใจของตนนั้นมีธรรมะอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมบุคคลที่พึ่งตนพึ่งธรรมแล้วใจมีธรรมะอย่างนี้มีใจเป็นของตนท่านผู้ฟังใจไม่ได้ส่งไปในเรื่องของการบ้านการเรือนไม่ได้ส่งไปในเรื่องของลูกของหลานไม่ได้ส่งไปในเรื่องของการกินการอยู่แต่ส่งใจไปตามธรรมะส่งใจให้มีสติตั้งขึ้นเอาไว้เรามาฟังธรรมะนี้ให้มีสติระลึกถึงลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้ระลึกถึงลมหายใจของเราอย่างนี้ชื่อว่ามีใจเป็นของตนแน่นอนบางทีในขณะที่เรามารู้ลมหายใจของเราเนี่ยอาจจะไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องเมียบ้างคิดเรื่องผัวบ้างคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คิดเรื่องการงานเอ๊ะวันนี้จะต้องไปทําอะไรแต่ถ้าเรามีสติไม่ลืมหลงในระหว่างถ้ามีสติไม่ลืมหลงนะมีสติตั้งไว้อยู่กับลมหายใจมีความคิดเรื่องต่างๆใดๆก็ตามไม่ลืมหลงลมหายใจเรายังไม่เผลอหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าเชือกมันยังไม่ขาดคือถ้าเชือกมันขาดปึ้งไปเลยเนี่ยก็คือเผลอสติไปแล้วลืมสติไปแล้วใจเป็นของสิ่งอื่นไปแล้วแต่ถ้าเชือกยังไม่ขาดยังมีที่จะรั้งไว้ได้ที่จะดึงไว้ได้ที่จะพึ่งไว้ได้ที่จะเกาะไว้ได้ที่จะจับช่วยเอาไว้ได้จับช่วยอะไรพึ่งอะไรเกาะอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละธรรมะนี่แหละสตินี่แหละกุศลธรรมนี่แหละอะไรที่มันจะเป็นของที่ดีของดีนะดีไม่ดีเราวัดจากการที่มันเป็นมรรคหรือเปล่ามันเป็นศีลไหมมันเป็นสมาธิหรือเปล่ามันใช่ปัญญาหรือไม่ถ้ามันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่ความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไม่ใช่เรื่องตัณหาอวิชชาสิ่งที่เป็นความดีมีลักษณะเป็นความคลายกำหนัดมีลักษณะเป็นเรื่องของกุศลธรรมมีลักษณะเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสติสมถะวิปัสสนาพวกนี้เป็นของที่เราจะจับได้เราจะเกาะได้เราจะพึ่งได้เราจะใช้ได้เป็นที่ให้ใจของเราผูกเอาไว้ผูกเอาไว้กับสิ่งนี้แล้วมันจะไม่ไปเป็นของสิ่งอื่นใจของเราจะตั้งอยู่ไ ป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนอยู่ได้เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นอัตตมนาได้ใจที่เป็นของตนไม่ใช่ใจเป็นของธรรมะนะไม่ใช่ใจเป็นของกุศลธรรมพวกนี้เพราะว่ากุศลธรรมพวกนี้เนี่ยท่านฟังเวลาที่เราทําไปปฏิบัติไปเนี่ยทําอย่างถูกวิธีทําอย่างถูกต้องด้วยปัญญาธรรมะต่างๆเหล่านี้พุทโธธัมโมสังโฆศีลสมาธิปัญญามากมายพวกนี้จะไม่ได้เข้ามาครอบงําอยู่ในจิตใจของเราเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็หลุดล่วงไปลอบไปหายไปการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านฟังจะมาตั้งอยู่กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจของเราได้การที่จิตใจของเราจะไปยึดถือถูกครอบงำหรือว่ามีใจไปในสิ่งอื่นได้เนี่ยตัมบังสิ่งที่มันจะทําให้เป็นไปเนี่ยคือเรื่องของตัณหามันจะเข้าไปหนืดมันจะเข้าไปยืดมันจะเข้าไปเหนียวมันจะเข้าไปยึดกับเกาะไม่เหมือนกันนะเหนียวกับจับไม่เหมือนกันนะยืดตึงหนืดกับเกาะเอาไว้เป็นที่พึ่งไม่เหมือนกันนะเราตัวอย่างสุนัขตัมบังหมานี่แหละหมาตัวผู้นี่แหละเวลาที่ตัวเมียมันติดสัตว์เนี่ยมันหอนขึ้นมามันร้องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ตัวมันจะสั่นไปหมดมันจะต้องไปหาตัวเมียให้ได้แต่ถูกผูกเอาไว้ก็จะร้องเสียงหลงแต่ตัวสั่นข้าวไม่กินแต่วิ่งหน้าวิ่งหลังเขาจึงมีคำเรียกเฉพาะของมันนะท่านผู้ฟังนี่มันคือลักษณะของตัณหาใจคนบางคนเนี่ยเหมือนอย่างนี้แต่ผู้ชายเห็นผู้หญิงหรือผู้หญิงเห็นผู้ชายแหมตัวสั่นเลยมีใจเป็นของเข้าไปแล้วมันเป็นลักษณะถูกยืดแล้วถูกหนืดแล้วถูกติดแล้วถูกยึดถือแล้วถูกทําให้ลุ่มหลงมัวเมากลุ่มลุ่มเพลิดเพลินเข้าไปตั้งอยู่มีใจเป็นของสิ่งอื่นไปแล้วมันเป็นลักษณะของตัณหาแล้วตัณหามันทําให้ติดแบบนี้ติดแบบนี้ก็เรียกว่ายึดติดติดแบบนี้เขาเรียกว่าถูกกลุ่มลุ่มติดแบบนี้เขาเรียกว่าถูกครอบงําติดแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าไปตั้งอยู่แต่การที่เราเกาะการที่เราจับการที่เราใช้เป็นที่พึ่งไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณธรรมคือความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญามรรค8กุศลธรรมทั้งหลายสมถวิปัสสนาสติพวกนี้เป็นธรรมชาติที่มีความคลายกำหนัดเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความปล่อยวางเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานตรงกันข้ามกันนั้นท่านผู้ฟังธรรมชาติของตัณหาธรรมชาติของสิ่งที่มันจะมายึดจิตใจของเราไม่ให้เป็นตัวของตัวเราเองได้เนี่ยมันจะปกปิดเอาไว้มันจะซ่อนเร้นเอาไว้มันจะทําให้มีความยึดถือมีความเหนียวหนืดมีความที่กลุ่มรุมมีความที่คลุมเครือมีความที่แบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือลักษณะของอกุศลธรรมทั้งหลายแหละเลยท่านผู้ฟังข้าสัตว์ลักทรัพย์รู้ผิดในกามมันจะมาเป็นพวกเดียวกันเทือกเดียวกันนะพวกมิจฉาทิฏฐิคิดปองร้ายคิดพยาบาทนะเทือกเดียวกันหมดพวกนี้แต่ในทางตรงข้ามนะสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นใจของเราเองได้เป็นผู้ที่เป็นอัตตมนามีใจเป็นของตนได้มันจะต้องเปิดออกแต่สิ่งที่มันปิดเอาไว้เนี่ยด้วยอำนาจของตัณหาวิชาอะไรที่มันจะเปิดออกเปิดสิ่งนี้ออกได้แกะสิ่งนี้ออกได้ขูดลอกถูขจัดชำระล้างขัดทำความสะอาดเจ้าสิ่งที่ปกปิดนี้เอาไว้ได้ธรรมชาติของสิ่งที่จะทำความสะอาดชำระล้างเปิดออกศีลสมาธิปัญญาสมถวิปัสสนาสติสัมมาทิฏฐิอริยมรรคมีองค์8พวกนี้จะเป็นธรรมชาติที่เปิดออกล้างออกกระจัดออกลอกออกถูออกนะเราใช้ตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือในการที่จะกำจัดสิ่งที่มันจะปกปิดจิตใจของเราไว้กำจัดสิ่งที่มันจะทำให้ใจของเราไม่เป็นตัวของเราความมืดตะมุฝังเวลามันมาครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็ได้ทำสิ่งที่มันแย่ๆก็ได้อะไรที่คิดไม่ถึงว่าคนเขาจะทำได้เนี่ยก็ยังทำได้เพราะความไม่อายดิเพราะความไม่กลัวไงไม่อายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปก็ทำบาปทำความไม่ดีได้แต่บุคคลที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือท่านผู้ฟังใช้ที่จิตของตัวเราเองนี่แหละจิตของตนมีธรรมะอยู่มันพยายามที่จะดึงรั้งกันล่ะระหว่างสิ่งที่เป็นอวิชชาเป็นตัณหาพยายามที่จะปกปิดรึงรัดสิ่งที่เป็นธรรมะเขาพยายามที่จะเปิดออกทำความสะอาดออกในขณะที่เรากำลังทำความสะอาดอาจจะมีสิ่งที่ยังสกปรกอยู่ในขณะที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นแต่อาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ยังไม่ลืมสติหรอกอันนี้ดีแล้วทุกผู้ฟังขอให้ทำเพราะในขณะที่เราทำไปเหมือนอย่างที่เราเวลาทำความสะอาดนี่แหละนะกำลังทำอยู่กำลังขัดอยู่กำลังล้างอยู่กำลังฉีดอยู่ค ความสกปรกมันยังมีอยู่มันยังถูกล้างออกไปไม่หมดมันก็ธรรมดาใช่ไหมแม้ถ้าขณะที่เราทําความสะอาดบ้านอยู่เงี้ยแต่มีคนมาจ้ำชี้จ้ำชัยด่าว่าเอาทำไมมันยังสกปรกอยู่แหมมันก็ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ฟังนึกออกไหมมันยังไม่เสร็จมันยังล้างทําความสะอาดอยู่มันก็ยังไม่เรียบร้อยอยู่บ้างก็ธรรมดาแต่ยังมีการกระทําอยู่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเอาไว้ให้มันเน่าให้มันเหม็นจิตของเรานะท่านผู้ฟังถ้าบวชไม่ตั้งสติเอาไว้ปล่อยปะละเลยไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไปตามกระแสของโลกไปตามกระแสของตัณหาเป็นผู้มีใจเป็นของสิ่งอื่นถูกมันลากไปเนี่ยนะฆ่าตัวตายก็ได้นะถูกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลากไปไม่ได้ดูแลรักษาให้ดีนำไปทำชั่วได้ทุกอย่างคบเพื่อนชั่วเล่นการพนันเผลอเพลินไปในทางกามแต่สุดท้ายลึกไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยก็ได้เราจึงต้องระวังดับหวังทำความสะอาดจิตของเราอยู่เรื่อยๆอย่าเผลอเพลินอย่าให้ใจของเราเป็นของสิ่งอื่นแต่ให้ใจเป็นของตนคำว่ามีใจเป็นของตนไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวฉันไม่แคร์ชาวบ้านแต่ฉันเอาแต่ประโยชน์ของฉันไม่ช่วยเหลือใครอันนี้ไม่ใช่ว่ามีใจเป็นของตนก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นแต่คนที่มีใจเป็นของตนดำฝังอัตมนาจะไม่เบียดเบียนคนอื่นจะไม่เบียดเบียนตัวเองจะไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตัวเองแต่จะเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาทำไมถึงมีได้อ่ะเพราะว่าใจไม่ได้มีอกุศลธรรมแล้วใจไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเครื่องรึงรัดเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ที่จะให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้พอไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ในจิตนะท่านผู้ฟังมันก็มีช่องว่างให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยเข้าไปในใจพอมีกุศลธรรมอยู่ในใจท่านผู้ฟังแม้ใจมันดีใจมันเย็นเนี่ยมันจะกลัวต่อบาปมันจะไม่กล้าทำความชั่วมีแต่ที่จะทำความดีมีแต่ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการมีเมตตาก็ตามด้วยการให้ก็ตามด้วยการรักษาศีลก็ตามจะไม่เบียดเบียนเขาจะมีความรักให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามกิเลสเป็นความรักที่ปรารถนาให้คนอื่นนั้นมีความสุขจะสามารถเห็นคุณค่าของชีวิตที่ยังมีอยู่ต่อคนอื่นๆได้อัตมนาธรรมฝังคือมีใจเป็นของตนคือในใจของตนเนี่ยมีธรรมะอยู่เป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมมีธรรมะแล้วมันดีมีธรรมะแล้วอาจจะมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นแต่เป็นกระแสของโลกมาแปดเปื้อนมีกิเลสที่เป็นอาการตุกะจรมาแต่ถ้าเราหมั่นทำหมั่นปฏิบัติและสร้างสติอยู่เรื่อยๆก็เป็นการทำความสะอาดจิตของเราอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นผู้เป็นอัตมนามีใจเป็นของตนอยู่เรื่อยๆบ้านเรือนของเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังไม่ต้องเอามากเอาวัดป่าดอนไฮโซเนี่ยศาลานี่ก็ต้องถูทุกวันเมื่อวานก็ถูวันนี้ก็ถูนักกวาดทำความสะอาดเนี่ยมันก็ยังมีเศษสกปรกอยู่ทุกวันกวาดทุกวันก็ยังมีอะไรที่ต้องให้ได้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทุกวันก็จะเห็นเศษสกปรกตรงนั้นตรงนี้เมื่อวานทำแล้ววันนี้มันน่าจะดีมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละท่านผู้ฟังเอ้ยจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกันไม่ต่างกันถ้าเรายังอยู่ในโลกยังอยู่ตามกระแสของโลกเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้เราต้องทำความสะอาดจิตของเราทุกวันดูอย่างพระพุทธเจ้าสิดูอย่างท่านพระสารีบุตรสิบรรลุธรรมแล้วอ่ะปฏิบัติธรรมไหมบรรลุธรรมแล้วยังตั้งสติอยู่ไหมบรรลุธรรมแล้วก็ยังมีรักษาศีลอยู่ไหมก็ต้องทำท่านผู้ฟังก็ไม่ได้เห็นท่านเลิกทำนะพอท่านบรรลุแล้วเอาจะทำตัวอิรุ่ยฉุยแฉะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอบรรลุธรรมแล้วก็ยังรักษาศีลอยู่เหมือนเดิมบรรลุธรรมแล้วก็ยังมีศีลสมาธิปัญญาแถมวิมุตติให้ด้วยแถมนิพพานให้ด้วยแล้วก็ยังรักษาศีลสมาธิปัญญาอยู่นั่นแหละใครคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกมันไม่ใช่เพราะนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญแต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้อะไรเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้ใจที่เป็นของตนได้ไม่ได้เป็นไปของกิเลสไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของตัณหาคือได้ความไม่มีตัณหานั่นเองความไม่มีตัณหาที่ได้มานี้เอาแค่ระดับใดระดับหนึ่งก่อนก็ได้ในระดับแรกๆเอาละเรื่องร้อยรัดที่มันจะทำให้เรามีมิจฉาทิฏฐิเรื่องร้ายรัดที่ทำให้เรามีความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าในมรรคในปฏิปทาและเรื่องร้อยรัดที่มันจะทำให้เรามีความปฏิบัติไม่จริงไม่จังปฏิบัติแบบรูปๆคลำๆและสิ่งเหล่านี้ได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนแล้วล่ะท่านผู้ฟังวันแรกที่ภิกษุปัญจวัคคีย์ตั้งแต่ที่ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตร มาอยู่ในร่องรอยของธรรมะอยู่ในกระแสที่จะเข้าสู่นิพพานสูงสุดในวันนั้นก็คือโสดาปัตติผลก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนละมีใจยินดีร่าเริงละในภาษิตในธรรมะของพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีใจเป็นของตนและไม่ได้ใจเป็นของขันห้าไม่ได้มีใจเป็นไปตามเรื่องของเวทนาไม่ได้มีใจเป็นของสิ่งอื่นแล้วเนี่ยมันจะมีความร่าเริงความดีใจความสบายใจไอ้ความร่าเริงความดีใจความสบายใจนี้ไม่ใช่เวทนานะท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นเวทนาแบบที่ขันห้าที่เราเข้าไปยึดถือได้แต่เป็นความร่าเริงความดีใจความสบายใจจากการที่ไม่มีตัณหาหรือว่าจากการที่ตัณหาอวิชชาอกุศลธรรมเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปการที่เจ้าอกุศลธรรมต่างๆมันลดลงไปมีมิจฉาทิฏฐิบ้างมีมิจฉาสมาธิบ้างเนี่ยมันลดลงไปหายลงไปแล้วอาจจะทำให้เรามีผัสสะเป็นเวทนาชนิดที่ละเอียดขึ้นมาเอ้ามันดีอย่าไปยึดในเวทนานั้นนะทำให้มันสูงยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปทำตรงไหนทำตรงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่ได้ทำตรงขันห้านะทำตรงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในเรื่องของสติเรื่องของสมถวิปัสสนาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทำตรงนี้แล้วไอ้ความละเอียดความขจัดออกความละเอียดแล้วละเอียดอีกความที่ยังมีสกปรกตรงนั้นเราทำอีกเช็ดอีกมันก็ยังสะอาดได้อีกมันก็ยังแคะยังล้างยังทำความสะอาดมีเศษอะไรออกมาอยู่เรื่อยๆละเอียดแล้วก็ละเอียดอีกตะมูฟังทำแล้วก็ทำอีกตะมูฟังปฏิบัติให้อยู่อย่างต่อเนื่องการปฏิบัติเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องตะมูฟังทำความสะอาดบ้านก็ต้องทำทุกวันล่ะถ้าวันไหนไม่ได้ทำสัก7วัน15วันโอ้โหมันหนักมากนะกว่ามาจะมาทําอีกทีหนึ่งมันเหนื่อยมันเมื่อยมันภาระมันเยอะแต่ถ้าเราทําทุกวันมันไม่ได้มากนะทํานิดๆหน่อยๆมันพอทําได้ไปได้ในระหว่างวันเราตั้งสติเอาไว้พยายามที่จะระลึกถึงลมหายใจพยายามที่จะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ทําอยู่ระหว่างวันเนี่ยไม่หลงลืมสติเจอภาษาใดๆสิ่งที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเอาให้มีความเมตตาซึ่งกันและกันแม้จะด่าเขาจะว่าเขาก็อดทนเอาไม่ด่าไม่ว่าแต่พูดจาดีๆเจอเพื่อนฝูงก็อย่าไปแขวะอย่าไปทิ่มแทงด้วยวาจาเป็นการแซวกันเป็นการพูดแขวะกันแต่ก็พูดอะไรที่มันจะให้เกิดความบันเทิงใจให้เกิดความสบายใจให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสสมัครสมานสามัคคีกันพวกนี้เป็นกุศลธรรมทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ฟังพวกนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดเจ้าสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาให้ออกไปจากใจของเราใจของเรานะมันจะเป็นไปตามอำนาจของตัณหานะใจของเรามันมีตัณหาเป็นเจ้าของมีกิเลสเป็นเจ้าของอย่าให้มันมาเป็นเจ้าของในใจของเราอย่าให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมาครองความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในจิตใจของเราแต่ให้เราเป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนเป็นอัตตมนาเราจะมีใจเป็นของตนได้เครื่องมือที่เราต้องใช้คือการพึ่งธรรมะการใช้ธรรมะในระหว่างวันในชีวิตประจำวันของเราในการที่เราทำงานในการที่เราเรียนหนังสือในการที่เราอยู่บ้านครองเรือนต่างๆให้เรามีธรรมะอยู่ในใจของเราอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าตอนไหนเผลอเพลินลุ่มหลงไปแล้วเอาไม่เป็นไรระลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอีกบางทีไม่ว่างไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำความสะอาดเอากลับมาก็ทำความสะอาดจิตใจของเราให้ดีระลึกให้ได้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องให้จิตใจของเรามีกำลังตั้งขึ้นการฟังธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยได้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปนั้นฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเครื่องมือช่วยให้ใจของท่านนั้นได้ยินได้ฟังธรรมะพึ่งธรรมะแล้วให้ใจของท่านนั้นพึ่งตัวตนของท่านเองในการที่เอาธรรมะนั้นมาเข้าสู่ใจพึ่งตนพึ่งธรรมใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เป็นอัตตมนามีใจเป็นของตนได้มีความยินดีพอใจในภาษิตของพระพุทธเจ้าฟังธรรมอยู่อย่างนี้ไม่นานท่านผู้ฟังก็ได้บรรลุธรรมะที่สูงขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปเราปฏิบัติไปเรื่อยๆฟังธรรมะไปเรื่อยๆแน่นอนบางทีในชีวิตมันเจอเรื่องที่มันไม่พอใจบ้างล่ะเจอเรื่องที่ไม่สมหวังบ้างล่ะผิดหวังบ้างล่ะเจอสิ่งที่ไม่ได้ตามที่ต้องการบ้างอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นไปเป็นธรรมดามันเป็นได้อย่างนั้นอย่าให้ใจของเราไปตามกระแสนั้นอย่าให้สิ่งนั้นมาครอบครองตั้งอยู่ในใจของเราอย่าให้สิ่งนั้นดึงใจของเราลงไปต่ำเครื่องมือที่มันจะมาดึงใจเราให้ต่ำได้มันจะมีตัวยืดอยู่เครื่องมือที่จะทำให้ใจของเราไปติดกับสิ่งนั้นอยู่ นั่นคือตัณหาคือเครื่องมือของมันตัณหานี่มันจะโตขึ้นได้มันก็มีอาหารคือเจ้าอกุศลธรรมทั้งหลายเราจะไม่ให้อาหารตัณหาไม่ให้ตัณหาเป็นเครื่องมือมาดึงจิตของเราให้ไปตามกระแสโลกไม่ให้ตัณหาเป็นเครื่องมือมาดึงจิตของเราให้ไปตามอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นเราก็ต้องมีเครื่องมือและเครื่องมือนั้นคือกุศลธรรมคือธรรมะในการที่จะขจัดเจ้าตัณหานี่ออกไปไม่ใช่ดึงกลับนั้นท่านผู้ฟังแต่เครื่องมือคือธรรมะนี้จะขจัดจะล้างจะทำความสะอาดให้ตัณหานี่มันหมดกำลังมันหมดอำนาจหมดกำลังแล้วใจเราก็ไม่ได้เป็นของสิ่งอื่นผู้ที่ไม่ได้มีใจเป็นของสิ่งอื่นก็เรียกว่าผู้ที่มีใจเป็นของตนไม่ใช่ไปยึดถือตัวตนนะไม่ใช่ไปยึดถือธรรมะนะไม่ใช่ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่แต่ไม่ยึดถือในสิ่งใดๆไม่ยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยึดถือในลูกไม่ยึดถือในผัวไม่ยึดถือในเมียไม่ยึดถือในสิ่งใดๆแม้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามไม่ยึดถือนั้นประวัติตัณหามันไม่มีที่ไม่ยึดถือได้ก็เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องมือที่ไม่ยึดถือได้ตัณหาไม่มีได้เครื่องมือนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาบุคคลที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดๆใจตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยเครื่องมือที่ทำลายความยึดถือคือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้แล้วบุคคลผู้นี้แหละที่เราจะเรียกว่าผู้ที่เป็นอัตมนาคือผู้มีใจเป็นของตนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอย่าลืมท่านผู้ฟังอย่าลืมอย่าหลงลืมสติอย่าลืมท่านผู้ฟังอย่าลืมตั้งสติเอาไว้ให้ดีพยายามจะขจัดสิ่งที่จะทำให้ใจของเราไปเป็นของสิ่งอื่นเครื่องมือที่เราจะใช้ขจัดสิ่งที่มันจะทำให้ใจของเราเป็นของสิ่งอื่นสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเป็นของสิ่งอื่นนั้นคือตัณหาเครื่องมือที่จะกำจัดสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเป็นของสิ่งอื่นเครื่องมือนั้นคือมรรคแปดไม่ใช่ว่าดึงยื้อกันนะเธอดึงไปข้างนั้นฉันจะดึงมาข้างนี้ไม่ใช่แต่ไม่ยึดข้างนู้นก็ยึดข้างนี้แหละไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราตัดเชือกของฝันนั้นออกมันไม่ใช่เป็นเชือกสิมันเป็นยางเหนียวเราอย่าให้ยางเหนียวมันมากลุ่มรุมหัวใจของเราขจัดมันออกได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8ขจัดออกได้ด้วยกุศลธรรมที่เราตั้งอยู่ในระหว่างที่ขจัดออกนี้แน่นอนบางทีมันจะไปลืมบ้างเผลอบ้างเพลินบ้างอย่าท้อใจระวังให้มีกำลังใจถ้าพระพุทธเจ้าทำได้ถ้าเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมถ้าท่านทำได้แล้วเราไม่เคยทำอนันตริยกรรมเราต้องทำได้ให้เป็นผู้ที่มีใจเป็นของตนให้ได้ให้เป็นผู้ที่เป็นอัตตมนาให้ได้เจริญพร